Loma yaba. Jani lele. Nkiba. Yiba ga memba mari po ya mam na kalma yiban lebar mam furi. La abwan yi ke lebar mam di on lo har wan ye ya yonu kuri. Le tien nan lebar mam en lwel o pwa lir o chalo hali o chalo miyal ban lo kuru mam. Ama o jaya pe o pwa yen fable ya bar mam luo yene. La wani o ya kun jatwa ke o chalo da ye beba yi wol po chon chon le. Ama o chalo ya pe o pwa yen fabi le lebar mam yene. Oya kuni jwa twa wate po chon chon le. Mpiba, litie yene le ni yembo moko. Kelma Kristo kuma o gba nandini ya po, ye pe ya rintie lebar mam ya po. Mwala ni twa andi die yi, lani ntie Kristi. Utie nunde fiyin yuwa bitin po psiga, ketin ya tien ya rintie mba yuli utie mpo. Nini saari ya ntie yari inden dieti ya yonu. Lebar mam den fini lebo mbwaka biyar la tukba nan buwoli kulini kiten keti tien yari njuwar mkuma. Ama mwala tifabi len lebar mama kalma tukpe kipar len yari nden kwa luoti nen akpara yeni. Lani ya po uti nfuma gobrti keti tun uti mpo len yanti ya panle ke lago taleni tinde mwande kiba mwari yari ndian lebar mama ni mama. Lan wantiba yirlere. Lebar mama tia tuwambiarbi kalam nkandem bandi ti tuwambiarin tia yala kalibar mama ndon wanini nkandem fami ke linu pon biar li tia tagali li yati kalibar mama den yeri handa pia linu pon biar li ti tuwambiar den ba usanu kalibar mama po ki fini linu pon vole kule mpalini kalibar mama ya ye ti tuwambiar pe menke den pia libar mama ya yonu nden yeku fo. Amba lebar mama nden chua titu wambiar den fare. Kambo kpe. Yen lebar mama ya minden ba chua ni limiyal den chua nipo mkuma. Titu wambiar den ba usanu kelemba lebar mama po kubwande ni kukuni. Ba yeni lebar mama garki ngani. Mimabil kamo ko garki ngani kitieke kuko piyama yuli. To, nani ya adem piyama yuli yeni tenken kwe bi. Kalam titu wambiari nden tien la. Talibar mama ya min piyama yuli ke kunni lan wona kelm balibar mama ya po le doarti tuon biarin biakal pen mama te bane kelbar mama ngen utien kan amma min woni tieni saaro ke huwa ngbanani boyara ke tiennane be kuwarni ti tuon biar ko yen yi ban kul min tien yara kelma mi tien me bo ya tien yara amma tien min nan yara ya tien me ke bo ke tien yar yeni en tuo kelbar mama ngani. Lan wani lago tiye minimbaan tiye ni yeni, amba li tiye tituwa mbiyar yari ye nini ntiye ni la. Mbani ke yari ngani ke ye nini ba wamu, lani ntiye mintiye ni saru mampo. Mbwake tiye ni yari ngani, ama miipia li fru. Miitiye ndi mbwake ya tiye ni ya bo ngala, ama ntiye ndi mbiyar mame ke mbwake ya tiye ni yama. To ya tiye ndi mka mbwake tiye ni yara, lago tiye minin tiye ni la. Le tieti tuon biar yari ye nini ntiendla. Laka ya badin tiena miyabini. Ya buwake tieni yari ngani ti tuon biar tabinini. Mpal tuguni uti mbar mama manumpo. Ama ngo la batuali ngba nandini. Yari mwaleni ya ntiyari ya bari. Kiteni kentuwa ti tuon biar bari. Yari ntunu ngba nandini ya parli. Bala yele ni nibo nchiala. Mweba fabi ni leni ngba nandi yari nchani ni mkumini. Entwende utin kalma ti jero Jesu Kristo po lan wan minimba nyanti yali ni ntuo ko huwa utin bar mama amma ngbanande ni nwati tuo mbiare ya bari.